kõikel poole raadus ja linnulaulus vaikselt seal ta laas. Kui sajaks istu aktast välja vaatan, sest rõõmu tunneb vana kui kanar. Ja spordimeeste kaader uuel aastal, tõksuusi võite, see on meie soov. Kõik korda talveks! Teil suusad tõrvata ja maalida! Sport laseb valvel! Et võite esi kohta räägida! Muusika seal kõlab paljult, on kõigi rõõmus välja tuju.